δεν φοβάται, δεν φοβάται, δεν φοβάται, δεν φοβάται, δεν φοβάται. Αγωνία και τι κάνει. Εντάξει τώρα. Περιμέναμε τόση ώρα ρε. Λάθη δεν θα γίνονταν. Done.